trzecia. Ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 20 marca i 17. Michał Matus. Kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przy sprzeciwie opozycji Sejm przyjął uchwałę o bezpieczeństwie Polski. To jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO. Prawa strona tej sali nie zdała egzaminu. W Krakowie utrudnienia po karambolu, służby usuwają jego skutki. Elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka pojawią się przed majówką. Głosami posłów rządzącej koalicji Sejm przyjął uchwałę o bezpieczeństwie Polski, która popiera europejską rezolucję dotyczącą przyszłości unijnej obronności. Jednym z elementów unijnej Białej Księgi jest uznanie Tarczy Wschód za flagowy projekt całej wspólnoty. Przeciwko uchwale zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński uważa, że unijna rezolucja dąży do osłabienia polskiego bezpieczeństwa i doprowadzi do utraty suwerenności, na przykład w zakresie zakupu uzbrojenia. Odpowiadał mu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest nic innego jak uruchomienie dynamiki politycznej, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dynamiki, która będzie prowadziła do co najmniej wielkiego osłabienia, być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi. To jest egzamin z patriotyzmu, to jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO, kto jest za siłą Polski w naszych sojuszach. Prawa strona tej sali nie zdała egzaminu. Według opozycji wpisanie Tarczy Wschód do unijnej Białej Księgi nie gwarantuje finansowania inwestycji w budowę umocnień na granicy z Rosją i Białorusią. Rząd zamierza opłacić od 60 do 70% kosztów z unijnych pieniędzy oraz środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Trwa usuwanie skutków karambolu, do którego doszło w Krakowie na ulicy Opolskiej. Kierowca tira jadący w stronę Katowic zasłabł i stracił panowanie nad pojazdem, przecinając oba pasy. Na miejscu wciąż pracują służby, informuje Bartłomiej Rosiek z krakowskiej Straży Pożarnej. Prace techniczne, prace wycinki części semaforów, które uległy zwaleniu przez samochód ciężarowy. Nasze działania potrwają jeszcze dobre kilkadziesiąt minut. Należy liczyć się z utrudnieniami właśnie w okolicach ulicy Opolskiej i Łokietka. W karambolu ucierpiało kilka osób, cztery zostały przewiezione do szpitala. Policja bada, jak doszło do wypadku. Ognisko zakażeń WZW typu A na Podlasiu prawie wygaszone, informuje Sanepid. Choroba, potocznie nazywana żółtaczką typu A, przenosi się drogą pokarmową. Pierwsze zakażenia wykryto w podbiałostockiej miejscowości we wrześniu. Jak obecnie wygląda sytuacja, o tym Renata Reda. Od momentu stwierdzenia pierwszego przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A u dziecka chorobę wykryto jeszcze u 11 osób powiązanych rodzinnie, informuje rzecznik podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk. Od września odnotowaliśmy 12 takich przypadków. 5 dzieci i 7 dorosłych. Podlaski inspektor sanitarny Maria Siewko zapewnia, że podjęto wszelkie możliwe kroki w celu wygaszenia ogniska epidemicznego. Wprowadzono reżim sanitarno-epidemiologiczny. Są prowadzone działania informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych, jak i wśród osób z kontaktu. Są też szczepienia nieodpłatne. WZW typu A wylęga się w ciągu 8 tygodni. Podstawowe objawy to bóle brzucha, ogólne osłabienie, gorączka, brak apetytu, wymioty i nudności. Najlepszym sposobem, by jej zapobiec, są szczepienia. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Ognisko w Podlaskiem jest jednym z dwóch ognisk zakażeń tego typu w Polsce. Drugie jest w województwie lubuskim. Tam zakażenie stwierdzono u około 20 osób. Od dziś podatnicy mogą opłacać podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy i usłudze Twój e-PIT za pomocą karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat. O najnowszych udogodnieniach mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego potrzebują szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności. Dotychczas mogli zapłacić podatek online, przelewem bankowym lub za pomocą systemu BLIK. Teraz zyskali dodatkową możliwość realizacji płatności podatkowych PIT. Dzięki temu będą mogli jeszcze efektywniej korzystać z e-Urzędu Skarbowego. W ubiegłym roku naliczono ponad 900 tysięcy płatności zrealizowanych za pomocą przelewu bankowego i BLIK-u. Jeszcze przed długim majowym weekendem cztery busy elektryczne zaczną kursować na trasie do Morskiego Oka. Zastąpią konie na bardziej wymagającym odcinku trasy, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Zmieniamy trochę paradygmat tego transportu. Przechodzimy od wykorzystania konia jako środka transportu do wykorzystania konia jako atrakcji turystycznej, więc wręcz trudno tu mówić o wykorzystywaniu zwierząt. Zmieniamy też kształt wozu. Chcemy wrócić do bardziej tradycyjnych form, takich jakimi dawniej jeździło się do Zakopanego na Podhale, czy to z Krakowa, czy później z Łabówki. Wozy konne pozostaną na krótszym i mniej stromym fragmencie drogi i będą pełnić rolę atrakcji turystycznej. W sumie w Tatrzańskim Parku Narodowym ma kursować 20 busów elektrycznych, 4 są już w Zakopanem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Zaglądamy na korty w Miami. Tam Magdalena Fręch gra w drugiej rundzie turnieju rangi 1000. Jej rywalką jest Rumunka Elena Gabriela Ruse. Ale więcej o tym, co się dzieje na korcie, opowie Jan Pachlowski. Niestety nie mam dla Państwa dobrych wiadomości, gdy w pierwszym secie Polka przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 4-2. Wydawało się, że jest już na tej prostej drodze, na tej autostradzie do wygrania pierwszego seta. Niestety potem tutaj górowała rywalka, która wygrała 4 kolejne gemy i pierwszego seta wygrała 6-4. W tej chwili początek drugiej partii. Rywalka prowadzi 40-15. Dzisiaj Magda Fręgra w drugiej rundzie w Miami, ale jeszcze zobaczymy na kortach Magdalinet i w deblu Jana Zielińskiego. Z kortów Miami Open dla Trójki Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Dziś również emocje piłkarskie. Oprócz spotkań eliminacji Mistrzostw Świata zostaną rozegrane także ćwierćfinały Ligi Narodów. Polskich kibiców najbardziej interesuje mecz aktualnych Mistrzów Europy Hiszpanów z Holendrami. Gorszy zespół z tej pary będzie rywalem reprezentacji Polski w walce o Mundial. Trener Ronald Koeman widzi szansę na zwycięstwo, mimo że Hiszpania ma bardzo niebezpiecznych napastników. Zaobserwował coś w analizie taktycznej przeciwnika, pisze Football International. Byliśmy zajęci grą bez piłki, więc przeciwnik był w jej posiadaniu. Podczas ostatnich treningów skupiliśmy się na tym, żeby mieć piłkę jak najczęściej. W ten sposób będziemy wywierać nacisk. Pomarańczowi, aby wygrać, będą musieli rywalizować w nieholenderski sposób, pisze Soccer News. Nie są w stanie pokonać Hiszpanii jakością, ale stylem gry wymagającym walki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Początek meczu w Rotterdamie o 20:45, rewanż w niedzielę. Julia Szeremeta może odetchnąć z ulgą. Polska pięściarka, która w Paryżu zdobyła srebrny medal, za 3 lata będzie miała szansę na wywalczenie kolejnego krążka. Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zaakceptował propozycję przywrócenia boksu do programu Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Przypomnijmy, że dyscyplina została wykluczona po turnieju olimpijskim w Paryżu. Polska jest pod wpływem wyżu z Nadbałkanów, który stopniowo wybiera arktyczne powietrze, ale w nocy jeszcze przymrozi. Będzie od minus 3 na wschodzie, około minus 1 w centrum, plus 4 stopnie mają być na północnym zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia raczej będzie pogodnie, ale na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu się pojawią. Będzie do 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. To owocowa drużyna Trójki, która jest z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Ostrzegałem. Spytałem, jabłko czy pomarańcza? Mówiłem, proszę o argumenty. No i powtórzmy. Padło... A nie może być gruszka? No to teraz mamy. A ja bym postawił na banana. Zespół Vox śpiewał bananowy song. Życzę wszystkim dużo bananów w tym dniu. A mamy ponoć dzień szczęścia. Jako osoba niepełnosprawna życzę dużo szczęścia, szczególnie wszystkim osobom niepełnosprawnym w całej Polsce. Wracamy do jabłek i pomarańczy. Dawno, dawno temu, jak w Telekspresie jeszcze istniało coś takiego jak złota czcionka, złotą czcionkę otrzymał zakład Zwarki, który produkował napój jabłkowy o smaku pomarańczowym. Więc to jest takie dobre pogodzenie obydwu owoców. Sztuka kompromisu po raz trzeci, a miał być pojedynek. Daniel czeka na mowę przyjaźni wobec pomarańczy i jabłek. 2027 trójek, proszę dzwonić. Coś musimy wybrać, a czas ucieka. Close my eyes. pojedynku pomarańcza kontra jabłko Michał J., wydawca dzisiejszego Zapraszamy do Trójki, zdradził się ze swoją niezdrową skłonnością do pomarańczy. Co łaskawsi słuchacze przebąkują coś o sokach jabłkowo-pomarańczowych, Michał ratował się zachwytem nad jedzoną przed laty odmianą jabłek koksów, a może jabłek koksa. Ciekawe, jak to się odmienia swoją drogą. Mam krótką odpowiedź na pytanie o odmianę koksa. To są jabłuszka takie maleńkie, bardzo smaczne, ale chyba już ta odmiana jest nie do dostania. No i rozwiązania zagadki nie mamy. Może w Państwa okolicy są gdzieś jabłka koksy? Proszę dzwonić. 22 7 3. Pewnie jestem pomarańczowym ignorantem, ale zdecydowanie powiem, że jabłko, ponieważ z zamkniętymi oczami potrafię odróżnić kilkanaście smaków i odmian. Natomiast niestety nie wiem, czemu nie potrafię tego samego powtórzyć z odmianami pomarańcza. Może z Polakami jest trochę tak jak z Eskimosami i ich oceną licznych odmian śniegu. Może Państwo mają rozwiązanie tej zagadki. 22 7 3, proszę dzwonić. A my już teraz zmieniamy temat zupełnie. 13 minut po godzinie 17, pora skupić się na politycznych sporach. Politycy powinni uważać, czy ktoś ich przypadkiem nie nagrywa. Taka sytuacja spotkała europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdobę, który uczestniczył w manifestacji pod prokuraturą okręgową w Warszawie po śmierci Barbary Skrzypek, czyli bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Na nagraniu, jakie trafiło do sieci, poseł rozważał naruszenie nietykalności cielesnej prokurator Ewy Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek w śledztwie dotyczącym sprawy tzw. dwóch wież. Michał Makowski. Zacznijmy od fragmentu nagrania, które doprowadziło do całego zamieszania. W rolach głównych europoseł PiS Jacek Ozdoba i nieco spokojniejszy, koncyliacyjny poseł PiS Marek Suski. Ja ją pchnę, no co ty jest? Niech ona w ogóle nie wychodzi. Nie wziąłem, bo ona specjalnie może. Politycy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że na nagraniu widać i słychać wyłącznie hipotetyczne rozważania. Według ugrupowania prokurator Ewa Wrzosek mogła próbować zakłócić konferencję prezesa Kaczyńskiego i należało do tego nie dopuścić. Tak samo jak nie należało dopuszczać prokurator do śledztwa w sprawie dwóch wież, twierdzi poseł PiS Sebastian Kaleta. Pani Wrzosek nie powinna prowadzić żadnego postępowania tego typu. Jest politycznie umotywowanym prokuratorem i jednocześnie w sytuacji, w której zgromadził się tłum krytycznie nastawiony do jej roli w prokuraturze, zdecydowała się na swoistą prowokację. I pan Jacek Ozdoba zastanawiał się, tak jak tłumaczył, w tej takiej sytuacji ściskowej, jakby chciał bronić dostępu do pana prezesa Kaczyńskiego, gdyby pani Ewa Wrzosek takiego czynu chciała dokonać. Koalicja rządząca ma o tej sytuacji dużo bardziej krytyczną opinię. Chociaż Sejmowa Komisja Etyki nie może ukarać europosła za nieparlamentarne zachowanie, to powinniśmy nawoływać do opamiętania się, twierdzi poseł KO Patryk Jaskulski. Myślę, że największą karą dla pana Jacka Ozdoby byłyby słowa przepraszam w kierunku pani Ewy Wrzosek i uważam, że takie słowa powinny paść. Powinno dojść do jakiejś refleksji po tamtej stronie, bo na bardzo krótkim odstępie czasu słyszymy kula w łeb w kierunku pana premiera, tu w kierunku prokuratora nawoływanie, żeby naruszyć właśnie nietykalność cielesną. Za to poseł Tomasz Trela z Lewicy ma jasny przepis na surową reprymendę, jaką powinny wobec europosła zastosować władze PiSu. Jarosław Kaczyński powinien przede wszystkim potępić, a po drugie wyrzucić go z szeregów Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli ktoś publicznie nawołuje do stosowania przemocy, to pokazuje, że oni, jak są wyłączone kamery, namawiają siebie, żeby komuś zrobić krzywdę. Prawo i Sprawiedliwość ustami prezesa Kaczyńskiego oficjalnie nie zabrało stanowiska w sprawie postępowania członka partii. Poseł Janusz Kowalski, znany z szarmanckiego zachowania wobec dam, namawia kolegów i koleżanki, aby stonować emocje i uważać na słowa. Mogę powiedzieć w swoim imieniu, jakbym taki słów nigdy nie wypowiedział. Kobieta i każdy człowiek zasługuje na szacunek. Żadnej agresji, ani fizycznej, ani słownej. Sam jestem wielokrotnie podmiotem agresji, przede wszystkim słownej. I wiem, że nie jest to miłe. Jesteśmy partią, która bardzo szanuje kobiety. Cóż, wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc nadciąga świetna okazja do przewietrzenia i ostudzenia gorących głów, również tych zasiadających w parlamentarnych ławach. Przypomnę, cała sprawa związana jest ze śmiercią Barbary Skrzypek, związanej z Prawem i Sprawiedliwością. Zmarła w sobotę 15 marca, kilka dni po przesłuchaniu prowadzonym przez Ewę Wrzosek. Politycy PiSu sugerują, że zawał, który był przyczyną śmierci Barbary Skrzypek, był konsekwencją przesłuchania, które odbyło się w środę w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twej dobroci jestem beneficjent. Tak przestało zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées. lecz teraz ledwo żyję. Oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł kwiecień. Coraz częściej chodzimy po mieście. Bezdomni nawiedzają winkle, milsze jest po Wiśle. Zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawiam je czerwiec. Ej, chyba zamknął nas ktoś w pętli. Dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni. Coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli. Niech się kręci, aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Dlatego dziś proszę tańczyć, potem może nie być już okazji. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Chyba nie. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Do następnej wiosny prawie rok. Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Chyba nie. W końcu wyczekany lipiec. W wiadomościach znów zapowiadają heatwave. Zostajemy w domu, omijamy te ulice. Zakażone dieslem. Niech Bóg błogosławi naszą klimę. Ej. I chyba znowu nie zasnę, no bo pustynie przedłużacze się ścigają na tamce. Nagle cisza, nagle bezdźwięk. Wiem, że skończył się już sierpień. Początek września zawsze znaczył dla mnie stres. Nic nie mówisz, więc dla ciebie chyba też. Gdy przestraszone nastolatki palą sztuki w bramach. Wiem, że zaczął się październik, czyli w sumie dramat. Bo nagle nie ma wcale słońca, w głowie diabeł tańczy balet. Kiedy kończy się listopad. Rok krótszy niż sekunda, prawie znów o mały wzrost nie przegapiłem grudnia. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni. Coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli. Niech się kręci, aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Dlatego dziś proszę tańczyć, potem może nie być już okazji. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Chyba nie. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Do następnej wiosny prawie rok. Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Chyba nie. 20 minut po godzinie 17. Dziś na antenie Trójki pojedynek jabłko kontra pomarańcza. Przy okazji szukamy też zaginionej odmiany jabłek. Słuchałem o tych odmianach koksa jabłka. To mi znajomy kiedyś mówił, ale to południe Polski, jakiś sad. Nagrywano zdjęcia do filmu Szaleństwa Panny Ewy i dziesiątki kilogramów koksa. Tak jak ta pani mówiła, to jest nieduże jabłko. Kilogramy koksu i wcale nie chodziło o kopalnię. A my teraz z odpowiedzią na pytanie, co z programem pomagającym w przekwalifikowaniu górników. Są unijne pieniądze, są propozycje, są możliwości, ale chętnych nie tak wielu, jak mogłoby być. W Koninie podsumowano rok programu Droga do zatrudnienia po węglu. W jego ramach pośrednik pracy, firma Jobs First, pomaga znaleźć pracę ludziom związanym z konińską kopalnią węgla brunatnego. Michalina Maciaszek. Co czwarta osoba będąca w projekcie pracuje. Uzyskanie oczekiwanego zatrudnienia przy wsparciu Jobs First zajmuje średnio 3,5 miesiąca. W tej chwili w programie jest około 100 osób na różnych etapach kwalifikacji, ale takich aktywnych już uczestników mamy 70. Anna Karaszewska, prezeska Jobs First. Największą grupę stanowią członkowie rodzin, górniczy bądź byli pracownicy, ale ciągle ta liczba jest poniżej naszych możliwości. Możemy obsłużyć znacznie większą liczbę, ponad 500 osób, przynajmniej taki mamy cel. Osoby, które mogłyby wziąć udział w projekcie, mają obawy, że na przykład w Wielkopolsce Wschodniej nie ma dobrych pracodawców. Co nie jest prawdą. Mamy już nawiązaną współpracę co najmniej kilkudziesięcioma świetnymi pracodawcami. To są głównie firmy średniej wielkości, które się rozwijają, ale potrzebują dobrych kandydatów, takich, którzy chcą pracować, którzy są właśnie rzetelni, sumienni, też chcą się rozwijać i chcą mieć stabilnych pracowników. Sama odwiedziłam kilkadziesiąt firm i jestem naprawdę pod wrażeniem, że są to firmy na europejskim co najmniej poziomie. Osoby szukające pracy nie wierzą też, że mogą być wartościowymi kandydatami na rynku pracy. Kolejny taki mit, że w moim wieku nikt mnie nie zatrudni. I to mówią osoby, które skończyły 45-50 lat. Paweł Banczew, kierownik Jobs First w Koninie. Tymczasem wśród osób zatrudnionych 15% to są osoby, które skończyły 55 lat i więcej. Tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby był dobrze przygotowany kandydat, został zaprezentowany odpowiedniemu pracodawcy, gdzie istnieje ta zgodność. Potrzebujemy cały czas pracowników. Jacek Majcherczyk, prezes spółki Avas Service. Jego firma zatrudniła pracownika w ramach projektu. Dajemy ogłoszenia na różnych portalach o pracę. Kierujemy nasze zapytania do samorządów, na przykład Urzędu Pracy w mieście Turek bądź w Koninie i nie ma żadnego odzewu. Pracownika tutaj w ramach Jobs and First zatrudniliśmy w przeciągu 3 tygodni. Czyli z jednej strony szukamy latami, nie możemy znaleźć, a z drugiej strony pojawia się pracownik, zgłasza się do nas, wskazuje nas jako pracodawcę i dochodzi w ciągu 3 tygodni do podpisania umowy. Paradoks. Syn mi mówi, tato, czy słyszałeś o takiej firmie Jobs First, która tam realizuje jakieś programy Droga po węglu. Andrzej Ignaczak pracował w kopalni. Teraz jest uczestnikiem projektu. No jak się pojawiłem, no i troszeczkę mnie to tak wciągło. Jedno spotkanie, drugie, no i jestem. Gdzie pan znalazł pracę? Zajmuję się utrzymaniem dróg. Ja jestem całym sercem z kopalnią, dlatego mówię, że ja sobie nie wyobrażałem, że za mojego żywota zawodowego kiedykolwiek skończy się praca w kopalni. Dlatego warto skorzystać z osób, które próbują nam podpowiadać, wskazywać, doradzać. A przede wszystkim muszą troszeczkę sami od siebie chcieć, bo to jest najważniejsze, żeby chcieć. Specjaliści programu Droga do zatrudnienia po węglu pomagają nie tylko w szukaniu pracy, ale też na przykład w założeniu własnej firmy. A my wracamy z informacjami o zaginionej odmianie jabłek. Koksy jak najbardziej są dostępne. Mam u siebie w ogrodzie pod Krakowem jedno drzewko. Kupiłem to niedawno na targu, także można się w nie zaopatrzyć, jak najbardziej, polecam. Oj, Michał Jędrkowiak bardzo by się ucieszył z 2 jabłuszek odmiany koksa jesienią. Tak sobie myślę. Może by te pomarańcze porzucił. Yeah. I know pain and scars. I know martial arts. Thank God I made it. Martial arts. Noising up the whole street anytime I start my car. Neighbors can't believe how a black woman got this far. But they rate it still. I was chasing dangerous thrills. Got a pen that's pumping iron away. It's right and staying still. Heard the beat and it gave me chills. Right place at the right time and it's time I let my pain spill. I ain't gotta be what they on or be in the latest drop. I just walk my ends and I walk Miu Miu with the same damn bop. Tell me why they all dress the same, carbon copy thesis. I cut you with a Japanese silhouette, I know you ain't never seen these pieces. SS Sims 25, yeah, never seen this season. Taking it to another level this year and I got every reason. I feel like I'm the best, so I gotta channel the feeling. For the wicked, there's no rest, believe it. I'm a grown-ass woman, man, at each step. I got enough batty, I got enough breasts. I know how to make a house into a home. When he come home, food set, let her cook. But my man is a Michelin star chef. Grown folks in this house doing grown folkness. They talk on my name, but that's minor. It's minute, I know my intelligent. And it don't work for your IQ. They told you I'm humble, but that you been lied to. They make it to the top, then add water and dilute my as a standard, couldn't slip if I tried to. I'm too streetwise to get wrapped up in an industry typhoon. Easy enough for me to do them, but they can't do what I do. They can't move how I move, huh? Yeah. Too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around? These days gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera out? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. Yes, I'm the illest. In Cartier spending my shillings. Sis said, why do you buy this stuff? I just like it, innit? My dime is an entertainment. Sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. As for living. Autopromocja. Kto, do kogo i o czym jeszcze dzisiaj pisuje listy? Jaki obraz życia? Zapisywaliśmy kiedyś w korespondencjach, jakie skarby biograficzne można tam znaleźć. Jaki obraz polskiej historii wyłania się z rozmaitych korespondencji? O tym dzisiaj z badaczką listów Anną Król, Sylwią Chwedorczuk i Zbigniewem Gluzą z Ośrodka Karta. Do usłyszenia. Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Tato, zobacz, jaki samochód! To chyba Lambo! Nie, to Fording. Nowa marka samochodowa w Polsce. A to D5. SUV o drapieżnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. Ma nawet ogromny dach panoramiczny. A teraz Fording D5 w wyprzedaży rocznika w wyścigowej cenie z korzyścią do 15 tysięcy złotych. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fordingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy złotych. Fording. Napędzany potrzebami rodziny. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Cola Mio Rio, tylko za 1 grosz, przy zakupach za minimum 100 zł. Obowiązują wyłączenia, regulamin na stokrotka.pl. A z aplikacją łopatka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram, przy zakupach za minimum 99 zł. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz JQ J7 od 1550 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnię i gotowe. Tania Frosty. Jest pysznie. Prosta. Smaczna i prosta. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 22 marca. Cena przed obniżką 6,99. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier komentuje głosowanie opozycji w sprawie uchwały o bezpieczeństwie i tarczy wschód. Mieli do wyboru poparcie uchwały albo hańbę. Wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy. PiS i Konfederacja ponownie przeciw tarczy wschód i europejskiej jedności wobec rosyjskiej agresji, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Na 8 miesięcy więzienia sąd w Krośnie skazał mieszkańca Odrzekonia na Podkarpaciu, który w styczniu groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi. Tadeusz P. oferował też 100 tysięcy złotych za zastrzelenie szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nieprawomocny wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie. Tadeusz P. dobrowolnie poddał się karze. Szwedzki parlament zgodził się na stacjonowanie w Polsce maksymalnie 8 samolotów bojowych Gripen. To w ramach operacji obrony powietrznej NATO, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz wsparcia wojskowego i cywilnego dla Ukrainy. Plan zakłada, że szwedzkie maszyny wraz z załogami będą dostępne w Polsce od maja do końca sierpnia. Więcej informacji w Trójce o 18:00. Noc będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura na przeważającym obszarze Polski wyniesie poniżej 0 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia na szczęście dalej będzie słonecznie. Jedynie na krańcach północno-wschodnich może wystąpić małe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu będzie od 6 do 10, a poza tym od 10 do 15 stopni Celsjusza. Słońce piękne, ale z drugiej strony sucho jak diabli. 28 minut do godziny 18. Ja mam teraz dla Państwa wyjątkowe zaproszenia, więc proszę już wpisać numer 227 trójek. To podwójne zaproszenie na koncert zespołu Efterklang. To jeden z czterech urodzinowych trójkowych koncertów. Uwaga, koncert już jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 3x5x7. Oczywiście. Grupa Efterklang powstała w grudniu 2000 roku w Kopenhadze, a ich ostatni krążek Things We Have In Common miał premierę 4 października zeszłego roku. Spodziewałbym się więc tych utworów z tego krążka właśnie na jutrzejszym koncercie w Trójce. 227 trójek, proszę dzwonić po zaproszenia, podwójne zaproszenia na ten koncert właśnie. Widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak, rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni grą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Wiesz, jak łatwo poddać się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w pobłęd. Gdy mówisz, głos ci drży i słowa gubią sens, przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd? Zabij swój strach, przerwij chorą wieś. Nie wahaj się, zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Zabij swój strach. W swych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak, rozkołysana twarz jest rozetrganych mięśni rozpaczy i wodą. Agresja i siła to nie wahaj się, Dzwonią Państwo po zaproszenia na koncert zespołu Efterklang, który już jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert nagramy i wyemitujemy 30 marca. To informacja dla tych, którzy z braku czasu po wejściówki nie zadzwonią. A my dziś zapraszamy do trójki. Owocowy czwartek mamy. W pojedynku pomarańcza kontra jabłko. Wszyscy zwalczają chęć Michała wydawcy do jedzenia pomarańczy i kuszą go jabłkami, które pamięta sprzed lat. Jabłkami odmiany koksa. A propos koksy, nie tylko na południu Polski, na północy również. To smak mojego dzieciństwa i mam ją w swoim ogrodzie. Daje piękne plony, niewielkich, ale bardzo, bardzo smacznych owoców. Pozdrawiam z plaży w Darłówku. I na południu, i na północy koksy rosną, Michał? To może jednak jabłka, a nie pomarańcze? A co Państwo na to? Który z tych owoców by Państwo wybrali? 227 trójek, proszę dzwonić. Daniel czeka. Minut do godziny 18. W studiu trójki pojawiła się Monika Suszek i jej gościnie. Puls trójki. Dziś porozmawiamy o młodych ludziach, samotnych w świecie rzeczywistym, aktywnych w mediach społecznościowych. Nie ukrywam, że punktem wyjścia jest wstrząsający serial Adolescence. To historia rodziny, której życie rozpada się, gdy ich nastoletni syn zostaje aresztowany za zabójstwo koleżanki z klasy, która naśmiewała się z niego w mediach społecznościowych. Scenariusz w filmie jest fikcyjny, ale problem w nim zawarty jest bardzo prawdziwy. I o tym porozmawiamy z moimi dzisiejszymi ekspertkami. Witam w studiu Justynę Kotowską, psychoterapeutkę, biegłą sądową, wiceprzewodniczącą Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jest z nami Marta Witkowska, ekspertka NASK do spraw edukacji cyfrowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Brytyjski premier wczoraj w Izbie Reprezentantów zapowiedział i dyskusję, i kampanię na temat wpływu internetu na przestępczość młodych ludzi. Czy platformy społecznościowe radykalizują dzieci i młodzież, jak to się dzieje. Może zacznijmy od pani Justyny Kotowskiej. Rzeczywiście serial wzbudził ogromne zainteresowanie i dobrze, ponieważ temat jest bardzo ważny i jednocześnie dosyć nie zwracający na naszej uwagi, ponieważ ma bardzo dużo dzieci. Tutaj myślę, że ekspertka na SKU to potwierdzi, że bardzo dużo dzieci korzysta z platform. Najnowszy raport choćby Dzieci w sieci pokazuje, jak wiele dzieci już od najmłodszych lat, bo mówimy o dzieciach w wieku 7 lat, funkcjonują na portalach społecznościowych, tak naprawdę nie mając do tego uprawnień, ale w pewnym sensie będąc tam na równi z osobami dorosłymi, co oznacza, że mają dostęp do treści, do takich treści, których nie są w stanie przetworzyć, nie są w stanie w sposób zanalizować ich w taki sposób, aby nie były dla nich szkodliwe. My rodzice coraz rzadziej wiemy, co tak naprawdę dzieci w sieci robią. Uważam, że pomiędzy nami a naszymi dziećmi jest dużo większa przepaść, różnica. Niektórzy eksperci mówią nawet o wyrwie, aniżeli pomiędzy nami a naszymi rodzicami. Nasze dzieci wzrastają w zupełnie innej rzeczywistości, której my nie znamy i czas najwyższy to uznać. Ponad 4 godziny według raportu NASK dzieci i młodzież spędzają w internecie, a tam różne treści, ale te media społecznościowe to trochę działają jak narkotyk chyba. No tak, nie da się tego ukryć, że rzeczywiście ten czas ekranowy stale się zwiększa. Te 4 godziny ponad to jest naprawdę średnia. W weekendy jest to dużo więcej. No i wiadomo, dzieją się tam rzeczy różne, do których, tak jak pani mówiła, nie mamy dostępu. Bardzo często jako rodzice, opiekunowie. Pomijając jakby już też to, że wprowadzamy często dzieci w ten świat mediów społecznościowych, a wtedy, kiedy one jeszcze nie powinny do tego świata mieć dostępu. A jest jakiś taki średni wiek, kiedy dzieci zaczynają? Mówi się średnio, znaczy teoretycznie platformy dopuszczają dzieci 13-letnie, 16-letnie w niektórych przypadkach. Natomiast tak naprawdę trochę ta granica się przesuwa w dół bardzo szybko i bardzo drastycznie. Już kilkulatki używają komunikatorów i to jest po prostu norma. My mało na to zwracamy uwagę, gdzieś żywiąc się troszkę taką iluzją, że jak mamy dziecko na oku, to ten świat jest bezpieczny i że nic tam mu się nie stanie, kiedy widzimy, że siedzi czasami obok w fotelu, ale kompletnie nie wiemy, co robi online. No a wiemy, że te treści, do których dzieci mogą mieć dostęp w mediach społecznościowych, często nie są przeznaczone dla dzieci. A musimy pamiętać o tym, że dzieci mają dużo mniejszy krytycyzm. Mówię dzieci w odniesieniu też do nastolatków. Dużo mniejszy krytycyzm i są zdecydowanie bardziej narażone na takie szkodliwe skutki psychologiczne kontaktu ze szkodliwymi treściami, no i podejmowaniem też różnych zachowań ryzykownych w internecie. Bo jeszcze się przy tym zatrzymamy. Rodzice czasami myślą, że są na różnych platformach, na przykład do gier, a tam są różne niebezpieczeństwa. Na przykład jakie? Od tego, że rzeczywiście sporo dzieci gra w gry, które absolutnie nie są dostosowane do ich wieku i do poziomu ich rozwoju, takiego emocjonalno-poznawczego. Tutaj bardzo zaapeluję do rodziców, aby jednak zwracali uwagę na system PEGI, na rating PEGI. Jest taka fantastyczna strona Zapytaj o gry. Tam naprawdę można znaleźć wszystko na ten temat. To jeszcze na dodatek często dorośli, ci, którzy nie grają, bo też część rodziców gra oczywiście, nie wiedzą o tym, że bardzo często sama gra nie jest tylko grą. To jest też kontakt z osobami, na przykład z drużyny, z grupy, z którą gramy, które poznaliśmy tylko online. Na przykład czaty. Też takie czaty in-game'owe, które są częścią gry, ale często są niemoderowane. Ale też różnego rodzaju platformy, których gracze używają do komunikacji w trakcie gry. A tam się dzieją rzeczy różne i jednym z takich na przykład zagrożeń jest łowienie młodych ludzi przez różne grupy ekstremistyczne, terrorystyczne, werbowanie takiego nowego na rybku, ale też szerzenie dezinformacji, szerzenie propagandy, co przy okazji atrakcyjnej rozgrywki naprawdę ma wywołuje duże wrażenie na dzieciach i jakoś tak zupełnie niepostrzeżenie przesącza te treści, które być może poza światem gry dziecko uznałoby jednak za nieakceptowalne. bo nie wiemy też, że na przykład takie treści radykalizują taki młody umysł. Jeszcze przejdziemy do tego, jak to ten młody umysł i ta młoda wrażliwość się zmienia. Serial też porusza ciekawy temat emotikonów. Zdaje się, że tak, nie zawsze serduszko, nie zawsze uśmiech oznacza to samo, co my dorośli byśmy myśleli i uważali. Pani Justyno. Serial rzeczywiście zatrzymuje się w pewnym momencie na temacie języka, który obowiązuje w mediach społecznościowych i jasno obrazuje, że to jest inny język niż nam się wydaje. Świat wirtualny stworzył język, którego my nie rozumiemy, a pozornie wydaje nam się, że go rozumiemy. A język ma ogromne znaczenie. On determinuje to, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób postrzegamy świat, w jaki sposób interpretujemy zjawiska. On też powoduje to wytworzenie nowego znaczenia tych emotikonów, do którego my nie mamy dostępu. To też jest tam jasno wskazane. Pokazuje to, jak nasze dzieci są daleko od nas. I też jest symbolem tej wyrwy, bo zaczyna dziać się tak, że nasze dzieci, mimo że mówią teoretycznie w tym samym języku, co my, zaczynają się posługiwać zupełnie innym językiem, obcym dla nas. I my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy z tego, że żyjąc pod jednym dachem, z członkami rodziny, z naszymi dziećmi, nasze dzieci zaczynają mówić innym językiem. I to się tak wkrada dosyć podstępnie. I dobrze, że to serial pokazuje, ponieważ ten odrębny język, emotikonowy język, bo to nie są tylko nowe słowa, może służyć właśnie do przemocy rówieśniczej, która pomimo, że w świecie wirtualnym może wywołać takie same konsekwencje, jako takiej, która jest doświadczana w kontakcie bezpośrednim. Ba, ona często się przekłada na kontakt bezpośredni. Nasila brutalizację czynów w świecie rzeczywistym. Zatem ten serial pokazuje, że czas się obudzić, ponieważ ścieżka i kierunek, w którym idziemy, idzie w kierunku coraz większej samotności dzieci, bo już raporty choćby Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że 11% dzieci nie ma ani jednej osoby dorosłej, do której mogłyby się zwrócić w sytuacji trudnej. To jest masa dzieci. Gdyby się przyjrzeć jakości relacji, to podejrzewam, że byłoby jeszcze ich więcej. A do tego, jeżeli mamy właśnie taki świat, którym dzieci posługują się we własnym języku, plus do tego są dorośli, którzy te dzieci łowią, te samotne dzieci, no to skutek może być dla nas absolutnie nieprzewidywalny, ale niestety nie na plus. Tym bardziej, że międzynarodowa organizacja Wing Project opublikowała jeszcze jesienią raport, z którego wynika, że prawie 70% dzieci w Polsce padło ofiarą jakiejś przemocy seksualnej w internecie, ale też umówmy się, że czasami dzieci sami wytwarzają tę pornografię, bo są manipulowane, bo decydują pod wpływem emocji, pod wpływem szantażu. Jak media społecznościowe, te strony, czy też te czaty wpływają na wrażliwość młodego człowieka? Przede wszystkim należy jasno powiedzieć, że dziecko, które kontaktuje się z tego typu treściami, nie jest obojętne. Nawet jeżeli na poziomie zachowania od razu nie obserwujemy skutków kontaktów z tymi szkodliwymi treściami, bo nazwijmy je po imieniu szkodliwymi, to nie oznacza, że one nie szkodzą. Zbyt wczesny kontakt dziecka z materiałami obrazującymi przemoc i bez względu na to, czy to jest w grach, czy to jest na zdjęciach, w tym przemoc seksualną, przedstawiające kontakty seksualne, a raporty mówią jasno i badania wskazują jasno choćby na skórze, że średni kontakt dziecka z materiałami pornograficznymi na chwilę obecną to jest 10 rok życia. Badania PBI i GEMIUS wskazują, że erotyka, a nazwijmy po imieniu serwery, czy też strony internetowe przedstawiające materiały pornograficzne są na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o odwiedzane strony w grupie dzieci od 7 do 12 lat. Powoduje to głęboką ingerencję w rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, stwarza bardzo poważne ryzyko rozwoju zaburzeń osobowości. Im wcześniejszy kontakt z tego typu szkodliwymi materiałami, tym ryzyko, że zaburzenia osobowości będą głębsze. Co to oznacza w życiu dorosłym? Oznacza to, że takie osoby mogą mieć problemy z nawiązywaniem długoterminowych relacji, utrzymaniem pracy, tworzeniem rodzin, związków partnerskich, mogą mieć problemy z wychowywaniem własnych dzieci. I skutki tego typu doświadczeń możemy obserwować nawet do końca życia. I serial też to pokazuje. Serial zwraca uwagę też na jedną rzecz, która rzeczywiście może nas pozostawić z bezsilnością, bo pokazuje, że nawet starający się rodzice, którzy starają się tak, na ile umieją, budować więź z dzieckiem, nie ochronią dziecka przed szkodliwością kontaktu z tego typu materiałami. Do tej pory zawsze podkreślaliśmy, że relacja to jest najważniejszy element i jest. Ale powiedzmy sobie też wprost, szkodliwość tego typu, szkodliwość kontaktu z tego typu materiałami jest tak duża, że nawet relacja z rodzicem może nie ochronić dziecka przed skutkami. Co zatem można byłoby zrobić? Czy są sposoby, aby w jakiś sposób media społecznościowe znalazły się pod ogromnym nadzorem może właśnie właścicieli mediów społecznościowych? Czy w ogóle jest to możliwe? Bo póki co są te ograniczenia od 13, od 16 roku życia, ale wystarczy sobie bardzo prosto zmienić datę i już jesteśmy zalogowani. No tak, to jest dość duża sprawa i taka niełatwa. Wiemy chociażby z przykładu Australii, że są podejmowane próby, aby ten wiek dostępu podnieść. Ale ja myślę, że zanim to się wydarzy, i to my mamy pewne jednak narzędzia, aby sobie radzić. I jakby pomijając to, że jednak to otoczenie opieką dziecka i bycie dorosłego z dzieckiem jest tutaj kluczowe, to też faktycznie my nie uchronimy dzieci przed kontaktem ze szkodliwymi treściami, ale to, co możemy zrobić, to budować w dzieciach odporność i krytyczne myślenie. Taką odporność na to, że w internecie może rzeczywiście zetknąć się z różnymi rzeczami i też taką umiejętność, świadomość rezygnacji z czegoś, co może jest atrakcyjne, bardzo mnie ciekawi, ale jednak nie jest dla mnie zbyt dobre. No i też taką postawę jednak przychodzenia do rodzica i rozmawiania o tym, co mnie porusza, co jest niepokojące, co nie wiem, jest bardzo ekscytujące, i rozmawiania o tym i nadania temu jakiegoś kontekstu, bo też no nie ukrywajmy, no dzieci dopiero się rozwijają, tak? My potrzebujemy też troszeczkę pomóc im ten moralny kompas. To jest również zadanie dorosłych. Tak. To jest również zadanie dorosłych. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, że w Pulsie Trójki kończymy ten temat, ale on jeszcze z pewnością powróci w klubie, wtorkowym klubie Trójki u Katarzyny Stoparczyk. Bardzo dziękuję moim ekspertkom, a były nimi Justyna Kotowska, psychoterapeutka i biegła sądowa, oraz Maria Witkowska, ekspertka NASK do spraw edukacji cyfrowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. A to był Puls Trójki Moniki Suszek. Dziękuję. dzwonią Państwo w sprawie jabłek i pomarańczy. Słyszę cały czas, że jest jabłka. Ja o tej porze roku jestem zdecydowanie drużyna pomarańcze, a to dlatego, że teraz są naprawdę świetne pomarańcze. Szczególnie takie, które są prosto sprowadzone z zagranicy i niepryskane. Mogę je jeść na kilogramy. Łączę się z panem, który uwielbia pomarańcze. Autopromocja. To jest proste zasada psychologiczna, że jak się coś wspomina, no to w organizmie zachodzą w ogóle chemiczne nawet reakcje, dokładnie takie jak w tym momencie, kiedy to się tak naprawdę zdarzało. Ale czy będzie czas na wspomnienia, kiedy tyle przed nami? Przekonamy się w Trójce pod Księżycem otwierającej wiosnę 2025 i posłuchamy muzyki, którą on sam dobiera do swoich przedstawień. Zapraszam, Jan Klata. Ależ to my zaprosiliśmy słynnego reżysera od nowego sezonu dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie i spotkamy się ponownie po wielu latach, tuż po północy. Do usłyszenia więc, Paszka Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3069 zł. Teraz za 2379 zł. MediaMarkt. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Jak wiosna, to nowa energia. Jak nowa energia, to więcej chęci do działania. A jak to wszystko już sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. O, miło Ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody, najniższa cena zostaje.